با شهر مدینه، مرکز مدینه که الان مسجد پیامبر زیارتگاه عالم اسلام و مرقد مطهر رسول خدا علیه السلام، قبلگاه عالم اسلام، مرقد مطهر پیامبر به فاصله یک وجب مرقد مطهر ابوبکر صدیق، به فاصله یک وجب با ابوبکر صدیق مرقد مطهر حضرت عمر ابن خطاب، حضرت فاروق اعظم، قبلگاه مسلمین دنیا ہے. چقدر برای مسلمان تراوت انگیزه، چقدر پرناز و سعادت مند لحظه‌ای که مسلمان ادا اشتی پیغمبر روبرو قرار گرفت، ادا جالی مطهرہ پنجره مبارکه حجره رسول خدا، حجره عائشه صدیقه، قربان به شاعر اردو زبان، چقدر ناز میشی، چقدر بیب عائشه ناز نازینی. الفاظ و کلماتی اوهدی جنبندی شده منی زنانه، ولی گوشی منی امی مادر مؤمنین بچا اللہ چه مقامی ترداتا که تیر دنیای خانه و لوگ اللہ چه عرش بالاتر قرار داتا، کئی لوگ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما، لوگا ہمیں لوگ ہیں، اذا پیغمبر قبر، اذا مسلمان رو برو یک دائره شکل سوراخ اسی مقابله که اشتی رو بروی رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره انور دیم پی دیم اشتا تا. و مومن ای وحدی با صد در صد ایمان قوتا عقیدت مندی که پیامبر علیه السلام و السلام و قبر تها زندگی چی دنیای زندگی بالاتر. و من سلام عرض کنگم حضرت منی حاضریه معلوم ای وحدی به علم الهی، و من سلام دو من سلام عشقون، و اگر منی سلام و من لایقی مردمیون، منی سلام قابل جواب رسول خدا علیه السلام، منی علیک گری چدا فقط یب بچیلی ایده مکنزی سوراخ موجودن روبروی چهره انور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرار گری. و دا ارزك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا راحة العاشقين ومراد المشتاقين، السلام عليك يا سلطان الأنبياء، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبد الله ورسوله، اشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجليت الظلمه وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عني وعن والدي وعن اولادي وعن اهل بيتي وعن اهل بلدي وعن امتك خير ما جزى نبينا عن قومه ورسولنا عن امته. الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله. شودا بچلي كنزي عظيم با ابو بكر الصديق رضي الله عنه رو بروش السلام عليك يا سيدنا ابا بكر الصديق يا اول الصحابة وافضلهم بالتحقيق السلام عليك يا رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وثاني اثنين إذ هما في الغار أمينه على الأسرار ورفيقه في الأسفار السلام عليك يا من أنفق ماله كله في حب الله وحب رسوله حتى تخلل بالعبا السلام عليك يا صهر النبي الأمين السلام عليك يا أول الخلفاء الراشدين وتاج العلماء العاملين وصهر النبي الأمين رضي الله عنك وأرضاك أحسن الرضا وجعل الجنة مسواك ومحلك ومأواك ومنزلك اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واحشرنا يوم القيامة معه خدا قيامة مارك وما يباد بكنغو يك وجب ديم تركنزي ديك سوراخها يك بي وجبي با چهره انور فاروق اعظم رضي الله عنه چه سعادتی برای مسلمان شاهان کفر عمر نام تحمل کتنے کو عمر نام دیوار سرا نوی سک ببوتی ہیں و مروچی ہم دشمنان اسلام عمر نام گندن بدن شرزی پیغمبر فرمائے عمر آر راہ کوچائی کتو بروائے شیطان او دا گزر کتنے کندے کے بارے مومن سلام کہاں سر جہل کا مؤدبانہ چھ جائگاہی وشتاتا ہے سبحان اللہ شاہان ادا با لرزے اشتات نکنہ ہر کس اشتات نکن اجاہا مسلمان خدا اس سعادت داتا اشتاتا کئی مواجہہ پیامبر اکرم ہے ابو بکر صدیق ہے عمر فاروق ہے سلام عرض کہاں السلام علیکہ یا سیدنا عمر ابن الخطاب السلام عليك يا حنفي المحراب السلام عليك يا مكسر الأسنام بطشکن سلام برتو اے فاروق اعظم بطشکن السلام عليك يا مكسر الأسنام السلام عليك يا ثاني الخلفاء الراشدين وتاج العلماء العاملين وصهر النبي الأمين السلام عليك يا من قال في حقك سيد البشر لو كان بعدي نبي لكان عمر اگر بعد از من نبی ببوتین گر عمر بن خطاب رندما محمد مصطفى فرمانی نبی بوتگا السلام عليك يا من قال في حقك سيد البشر لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنك احسن الرضا وجعل الجنة مسواك ومأواك ومحلك ومنزلك اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واحشرنا يوم القيامة معه مروچ ازدهام نیلی مردم زیاد بوشتی وگرنا آداب تها نوشتا سلام جدا جدائی سلام آباد فدا کمو کی اغب برگردی درمیان صدیق اکبر و حضرت عمر فاروق بوشتی هر دونا خطاب کن السلام علیکم السلام علیکم یا صاحب رسول الله و رفیقه و وزیره جئتكما استشفع بكما الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من تی پانا شمی پانا گئی حتی گو بوسیلے شما شفاعت طلب کنو چو شما منی شفاعت سفارش پیغمبر دیما بکنی تا پیغمبر برای ما اللہ دربارہ استغفار بکا من گناہانی بخششا چا اللہ بلوٹی پیغمبر و قیامت روچا پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر منا نصیب بھی اللہ مناوتی نبی طریقہ و شریعت سرا سنت و طریقے سرا زندہ بداری و آئیے شریعت سرا منا موت بدا و قیامت رجا و آئیے زمرہ و جماعت کے شمائی منا محشور بدا. صحابہ مجلس تا مسجدہ نشتے گا پیغمبر علیہ السلام چھ بیرون تشریف یار گئے امراہی کیا راست نیمگا ابو بکر صدیق ہے یہ دست راستی دست ابو بکر صدیق ہے دستی گبتا چپی و یہ دستی چپی نیمگا حضرت عمر فاروق ہے دستی گبتا راستی یہ سین وسطا درمیانا عالم امکان سر وجود عالم ہستی راز ہستی سلطان انبیاء امام پیامبران آفتاب عالم تاب مہر منیر نبوت الدین اسلام در وسط درمیان راستنی مگا چہر دہی ماہ ابو بکر صدیق ہے چپنی مگا چہر دہی ماہ دیگا عمر فاروق ہے دس پہ دستا یہ آفتاب کو دم محتابا دست به دست سی نفری صحابه جمع واردی بی وقتی نزدیک رسی سلام دا بعد فرمانی جمع خطاب که مردم شر بچاری ما چطور دست به دست دیں بچاری منی راستا کئی گو ما امراہیں منی چپنی مگا کئی گو ما امراہیں بگند و بزانی ہا کزا نبعثو قیامت روچا چک قبران ما ہم ہمیں پر دست به دست بی پا دی آئیں اللہ بارگاہ قور وانتا آکسا کہ وہ کتاب نویسی کے کسی ید آخرا پیغمبر خبیا پروشی پیغمبر قبر پچکا و ابو بکر عمر چودا در کن تو زندگ کن تو سوچی تش قور وانتا بگور ببری حسرت ہوتی گا آکسی کی اقدام کن آدجالیه که مومنین و مسلمان آئیه همه وقتی تکه تکه کنن نابودی کنن اگر همچین چیزی پیش بیه و پیغمبر حبر دروگ بی نعوذ بالله پیغمبر فرمانی ما ای پیم قیامت پا دی آئیں که آنا جدا کتنکا یہودیان دسیسہ کو پیغمبر قبر مبارکہ حملش کو قرن پنجم ششم ہجری اوائل در رنگ بہترین درویش فقیر شیخ بلا بلا ہن تبزی گرا ریش ناپک سرا چما بچ کو اشکبار اباہ و قباہ درویشی گرا باب جبرائیل نزدیکا رباط المغاربہ حضرت عثمان شہید بوگے جاگا حضرت عثمان لوگ کے نزدیک ترین جابوتا کو واجب قدمین شریفین برابری دو نفر یہودی راہ دیا چھ مراکش و مغربہ بصورت درویش و فقیران عاشقان پیغمبر زہرا اشکوار یہ لوگ تا یک اتاقی کہ گو پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک نزدیک تر انتخاب کنا شیعہ چھاتی جنن چرا سرنگ جنان کنا سوراخ کے بروں پیغمبر جسد مبارک در کنا شفا به ای عمل خبیسا مشغولا روچا دلال الخیرات و قرآن وانا تلاوت درود وانا خدا پادشاہ مؤمن با ایمان عاشق رسول وقت سلطان نور الدین شہید زنگیا پادشاہ مصر که آروچی مکہ و مدینہ مصر حکومت ما تحتا وابطہ پیشداری ہر دنی خبیسیں یہودیان فقیر نما درویش نما صورتا و پیغمبر ایک طرفی گندی پیغمبر اشارے کے شامنی دشمنانا سلطان نور الدین وقتی کہ یکین شپات سے چار بر ایواب گندی مصر تا مدینہ شانزہ روشتے کا سفر سرعتا دو برابر کا دوی نفران ارادیابی کے اندر شکی جی آنی دسیسا خنسائی بھی ہر دنان گردن جنتو روزے نبوی شریفہ چپ سطح دریا حفاری کن و سرب آپ کن تو آئیے پی ریزی کن پی کنی و پی ریزی کن کہ ہیچ شیطانی از این طریق دیگوری دست برد کت مکن. دوران یہ کہ برای ابو بکر عمر لاشه و جنازه و جسد مبارکہ در کنگا ہم چه حلبا ادعی ملحد و بی ایمان یعنی انگو مدینه آ وقت منافقین استاندار و والی اتوانی کنن شفا اشهارن که حرم بندگی بیچ باب السلام بروی شان لوچن که ابو بکر عمر چه در درکنی پچی ادگران ادنا شان همه درکنی امیر دربان مدینه مسجد نبویه شیخ شمس الدین صواب رحمت الله علیه لوچانی اشهارن در باب السلام بندگی بی سات ده بعد معمولا انگه هم حرم نبوی بست بندگی بی بجز ماه رمضان تا صبح پچی 24 سال کسانی آئی در جناب پچی که هر چکنه تر کار نی. شیخ شمس الدین گوشی که من پیسرا وسیله دوستی که گو امیر هم نشینه می مشترکیم با خبرتون که توتعه چی ما آئی گوش که پروانی خوبه ادایهت من تمام خادمان رفتگران و خدمتگزاران مسجد نبوی جمع کتن ریاض الجنت و نمازی من دعائیں کو پیغمبر مصلی یا منبر کے نمازی کو دعائیں کو پیغمبر قبر مطہر کنارہ توسل کو دعا کو اے خدا ادھے حراست و خدمت وظیفہ بے میں عہدہ اربتا اے امیر غدار بارین کو چطوری غدارا ساز و باز کو تا چہ حدفی لوٹی اجرابی اے اللہ مارا سفید روح کا توت حمایت کا توت نصرت کا. بعد از عشاء وقتی در بند که نگبوشی دروازه بعد از پاسی ٹککک بو باب السلام پچ کو حسابوں کو 40 نفر گبیل و کلنگ و وسائل حفاری و شم و چراغ وارد بوتا من ستونی پشت اشتاتو حسابوں کتا ولی تابحال به منبر شریف حدودا نرستگتا ویب برا یک مهیب انفجاری آواز بلند بو زمین مسجد ترک هر 40 نفر زمین تا ایر رفتم مسخوت زمین تا گار بوتن رسان ہو آ دروازه ایک آئی پاسبان خدایں آ دروازه پروشوک دروازه نپروشی آئی ویتی کلی خرد کن وطا نابود و رسائی چنی وقتی فرشان چیرا آجاگا نشانه من بچیل کتا تا منبرا 14 بچیل آئی فاصله جا کشان یہ رب دکت زمین تا پیغمبر مسجد سنگ بنیادی رکھا ادا ہم ہما رجزوانی اللهم لولا انت مهتدینا جالبشی اولی سنگ بنیاد اب قبائے ہم پیغمبر رکھا دومی کا ابو بکر صدیق دومی دوکا ایرکا سومی سنگا حضرت عمر ایرکا و مسجد النبی هم زمین پورا با پورا ابو بکر صدیق پیغمبر خریدکا این مسجدی که ما مروشی رہے دو رکت نمازا و دا نوبت نرسی نفلانی وقت نوبت نرسی بغیر مسلمان تیلانگ دے گا یکی دیگر نوبت دو رکعت نماز ستونهای متبرکه و ریاض الجنت نرسی چون عصر نماز زود وانگی بی 3 ساعت تا مغرب فاصله ها به یک قولی میں مذہب وقت عصر انگ داخل نہیں من مجبور بودم روش نماز عصر را تاخیر کنم یہ تیما نگهبان کی بود اشتاتا نیلی پر نماز کنه گوشوی وقت مکروه ہیں اثر نماز کوانه بو فرضی تا مغربا نفل مکروه ہیں نیلی تی مردم نو مردم نشتگه همو دا اثر نماز من نواند که نفل ممنوع مبی برا ما و مردم ها ایوه دیش نشتگه هم ادب سرا یکی شروع کرنه کن همیر تیما ما یهتم مسلای رسول الله علیه السلام همو که رسول خدا علیه السلام وشتاتا نمازی وانین تا وقتی مردم پیشانی جا ایرکن واجه مبارکین قدمان جا پیشانی گیر بی ساختمان محراب چنان تنظیم بتا که واجه سجده جا کسی پا دیر کتمکن قبر نبی دو وزیر قبر، نبی دو خلیل قبر، نبی مسجد و عبادتگاه مسلمینی قرار داتا که دو رکعت نماز با هزاران پول خرج کنگا مردم را ادوانی افتخار کنگا من دو رکعت نماز در محراب پیغمبر وند، دو رکعت نماز من استوانه توبه کر روند، دو رکعت نماز فلان استوانه کر روند. این زمین خریداری شده توسط پول که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر توہین کنو کا تام ندن ادا برای نماز برو نفل رقابت کن. ابو بکر زورت گین خرید کو تگین زمین سرا رضی اللہ تعالی. این مسجد هم ابو بکر صدیق خرید کنگا بغیر اولی سنگ پیغمبر ایرکن سنگ بنایا، دومی گا ابو بکر، سومی گا عمر رضی اللہ عنہ، و همین رجزوانی پیغمبر اللهم لولا انت مهتدینا تا آخر حفر خندق وقتا، خندق غزوه، خندق وقتا، خندق کوچک وقتا، پیغمبر همین رجزوانی، صحابه هم زبانی کنن و پیغمبرا هم نوائی کنن تو این رجزوانا. ای الله عنایتیں، پیغمبر اعتراف کن خدایا اگر تئی لطف شامل حال ما بوتی ما ہدایت نزان، که ہدایت چی دلالت و گمراہی چی، تو مرا ہدایت دا، اگر تئی توفیق ما بوتی نماز صدقہ و زکاة و خیرات زن چی و نماز زن که چی چیزی. پس اتمام خوبی های عالم در بود اعتقاد خوب. اگر از یک عابد خوب تعریف کنگ بی، اولی تعریف محمد مصطفی علیہ السلام اگه آم معلم خوب اگه یعلمهم الکتاب والحکمت صاحب اگه که معلم عقیده صالح عقیده صحیح جناب محمد مصطفی علیہ السلام، معلم عمل خوب نماز، روچک، حج، زکات، جهاد، خیرات، رسیدگی به فقرا، عدالت، مساوات، برابری، هرچی و هرچی خوبی ها شانی معلم که محمد مصطفی علیه السلام، اخلاق خوب، سیاست خوب، حکومت داری خوب و صحیح، مذهب صحیح، سیاست صحیح، یہ تمام امور عالم خوبی هرچی تو بگشه منو بشون یہ درستانی تو کا عالم مدیون و در گرو تعلیم محمد مصطفی علیہ السلام. بس هنچک او دا شاعر گوشی که محمد حامد حمد خدا، بس خدا خود مدح خان مصطفی، بس و شاعر ای شعر مصداق هم ادا رسول خدا علیه السلام به عقیده ما که زفر قطاب قدم هر کجا که می نگرم، کرشم دامن دل می کشد که جا اینجاست، هر خوبی مرکز وجود نازنین آفتاب عالم تاب جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم. زائی آیه که مرو چی وانگو ای هم در راستای بیان قدر و منزلت و محبت و تعظیم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آیه سوره نحل ای و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. پیغمبر تعظیم یا هر انسانی که مردم آیه احترام قائله، امام المسلمین، پادشاه عادل، رئیس عادل حکومت اسلامی احترام واجبه، استاد احترام، پدر و مادر احترام، چوتا مسنترو بزرگ سال تر اور رش سفید احترام. احترام مانا چاہیے فقط تبزی دستہ بگم احترام احترام احترام احترام احترام احترام صد بر احترام وشتا فقط احترام احترام احترام احترام تبزی پورا بو دو بر ہزار بر بوشی احترام احترام پھر توارکا پسار بیاد اکار انجام بدے دماغ تاب دا دیمار چہر دندگی نہیں مگی پتے توار جواب نہ دا شی احترامی بو پانچ سات بار تبزی سرا گوشت کی احترام پدر احترام احترام احترام احترام پتی توار کم بیا اکار انجام دے پتے جواب نہ دا احترام شی پما تبزی وانگا احترام ادا بو پا احترام احترام کنگا حق ادا بو احترام و تعظیم ہے برا امردہ دروغ بسته بزانه که با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. اگه نمیشه مگا شیرین بی چون حلوا بگوشن دب شیر کن بی یا نا پا ورگا شیرین بی حلوا بار نون دب چی بی شیرین بی نا پا اشکین شعر دیگا پا اشکین نارا جنگا پا اشکین لفاظی و الفاظ تعبیرات تکرارا احترام احترام اگا نه خدای احترام پہ جائیے نہ رسول اللہ احترام علیہ السلام ہے نہ دیگر صالحین ہے پیغمبر علیہ السلام ہے قدر و منزلت شناسی واقعی اشی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہے سنت و طریقے مطابق زندگی ہے تمام آداب پیدا کرنے بابا تمام روش زندگی پیغمبر زندگی مطابق پرس دار پیغمبر چتو پرس داشتان چو بدار سور جنے پیغمبر چتو سور جتا ہن چو سور بجا نماز کنے پیغمبر چتو نماز کتا روچک پیغمبر چتو داشتا آدگ عبادت پیغمبر چتو کتا گا حاکم بے پیغمبر چتو حکومت داری کتا سیاست کنے پیغمبر سیاست چی بوتا اشیئن تعظیم پیغمبر علیہ السلام